ye komeka yo se komeka o ozalaki moto nazongela te moninga oyokisaki ngai soli o tala lelo na nzela bakomi kotuna ngai ye mabe manso yosalaki ngai ye nalingi mama obosa na libela kasi die nalingi na mbono osanze o mpo nayoka na baninga banda se na ye mekao ozalaki moto nazongela te moninga oyokisaki ngai soli o tala lelo na nzela bakomi kotuna ngai mabe manso yosalaki ngai nalingi mama obosa na libela kasi die nalingi na mbono osanze o mpo nayoka na baninga banda se na ye ngai ya wandeko te odi ye yokela ngai ye naboyi na ngai batemwe na bolingo bakobebisa nyonso soki alingi tobanda mama tala ngai se mobali dekote odiye yokela ngai ye naboyi na ngai batemwe na bolingo bakobebisa nyonso soki alingi tobanda mama tala ngai se mobali ye.